działa dzięki zawartości aż 3 skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 16. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Stan pogotowia przeciwpowodziowego w Elblągu, powodem tak zwana cofka, wszystkie służby w gotowości. Kolejny protest przeciwko edukacji zdrowotnej, tymczasem jest zapowiedź rządu, przedmiot ten w szkołach nie będzie obowiązkowy. Małe Gasta cieszy w serwisie też o akcji wysyłania pocztówek do podopiecznych domów pomocy społecznej. Elbląg ogłasza stan pogotowia przeciwpowodziowego. Stan alarmowy na rzece Elbląg został przekroczony o 15 cm. Godzinowy przyrost wody wynosi około 3-4 cm. Wszystkie służby są w gotowości. W tych najbardziej newralgicznych punktach, czyli na bulwarze Zygmunta Augusta na Elbląskim Starymieście, zachowawczo rozwinięte zostały również rękawy przeciwpowodziowe. Mówiła rzeczniczka prezydenta Elbląga Joanna Urbaniak. Władze miasta apelują do mieszkańców o ostrożność i śledzenie informacji na temat sytuacji pogodowej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenie hydrologiczne 3. najwyższego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów alarmowych. Ostrzeżenie dotyczy zlewni Zalewu Wiślanego do Nogatu, Zalewu Wiślanego i rejonu Elbląga w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. Tak zwaną cofkę powoduje silny wiatr z północy i północnego zachodu. Edukacja zdrowotna w szkołach będzie przedmiotem nieobowiązkowym. O udziale w nim będą decydować rodzice, poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej przedmiot miał być obowiązkowy. Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany podczas konferencji w Szczecinie o protesty przeciwko wprowadzeniu obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna w szkołach. Uspokoję wszystkich, którzy protestowali. Przedmiot ten będzie nieobowiązkowy, będzie to decyzja rodziców. Myślę, że będzie pozbawiony jakiejkolwiek ideologii, prawicowej czy lewicowej, odpowiedział wicepremier. Podkreślił, że nastąpiła zmiana w tej sprawie. Tymczasem dziś protest przeciwko edukacji zdrowotnej zorganizowano w Krakowie. Podoba nam się to, że w ramach tej edukacji naszym dzieciom będą mówione rzeczy, że na przykład związki homoseksualne są okej. Mają one za zadanie wprowadzać osoby bardzo młode w praktyki, które nie powinny się angażować osoby bardzo młode, dzieci. Edukacja zdrowotna ma wejść do szkół od nowego roku szkolnego, ale przypomnę, jak zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, nie będzie obowiązkowa. Policja w Bydgoszczy poszukuje mężczyzny, który postrzelił 40-latka. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Rannego odnaleziono na terenie ogródków działkowych. Policjanci odnaleźli pokrzywdzonego, był ranny, to 40-letni mężczyzna. Policjanci oczywiście też natychmiast udzielili mu niezbędnej pomocy przedmedycznej, takowej potrzebował. Wezwali też na miejsce załogę pogotowia, która przewiozła go do szpitala wojskowego w Bydgoszczy. Nad sprawą pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, oczywiście dążąc do zatrzymania sprawcy. Z tego co wiemy, pokrzywdzony znał się ze sprawcą, a policjanci wiedzą, kogo szukają. Mówiła komisarz Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Policjanci odnaleźli broń, ale nie wiadomo, czy to z niej został postrzelony ranny mężczyzna. Wyślij pocztówkę do podopiecznego domu pomocy społecznej w Łomży. To akcja jednej z mieszkanek miasta oraz Fundacji L. W mediach społecznościowych znaleźć można imiona podopiecznych i adres, na który można wysłać kartkę. To mały gest dla wysyłających i wielka radość dla osób, które taką kartkę otrzymają. Kartki i pisanie kartek i otrzymywanie to chyba najpiękniejsza rzecz, jaką można otrzymać oprócz samych prezentów. Terapeuta Przemysław Kamiński. Dla naszych mieszkańców, którzy pochodzą z wielu rejonów Polski, taka kartka wnosi dużo ciepła, dużo miłości. Oni są tutaj, a ich rodziny są gdzieś bardzo daleko. Mam karteczkę dla pani. Dziękuję. Cieszy się pani? Tak. Super, to i my się cieszymy. Się cieszę. Prezes Fundacji L, Sebastian Jaworowski. Padła na cudowny pomysł, żebyśmy wysłali kartki, widokówki. Piszemy do konkretnej osoby, do pani Małgosi, do pana Piotra, do pana Wiesia, mieszkające w domu pomocy społecznej. Samo otrzymanie takiej kartki to jest już znak dla naszych mieszkańców, że ktoś o nich myśli, że ktoś o nich pamięta. Akcja trwa do końca stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

W szkole miałem ksywę Norwid. To be with a person that you really dig. Gdyby jelonek, skłoniwszy poroże, wydał ostatnie tchnienie, gdyby zgniło zboże, głód zdziesiątkował plemię, gdyby się stało gorzej, zniszczylibyśmy ziemię, klęknęlibyśmy w pokorze, ujrzeli jak Bóg się śmieje, byłoby mi smutno, ale krótko. Gdybyś kopnęła mnie w stożek, a potem w uzębienie, w ogóle by mi nie było smutno. Dorośli ludzie nie mogą skończyć w murowanej piwnicy, w stęchliźnie, w braku powietrza. Tam przestaliby być dorośli. Prysnęłaby ta budowana przez lata świadomość oddychania pełną piersią, wciągania życia w oskrzela. Niech krąży, niech gotuje krew, to ważne. No hej, nie jest tak źle. Nie skończyło się w piwnicy. Mówią, poprawiają włosy, strzepują kurz z butów i wychodzą. I rosną. Rosną. Aż wszystko wokół nich się dusi. Thank you. Bram raju stale ktoś pilnuje, a piekło jest nieobstawione. Tak też w realu się buduje. Transfer jest zwykle w jedną stronę. Musi być całkiem popularna ta chybotliwa paralela. Zawsze blokuje drogę garda. Do forsujących ją się strzela. Zasieków żaden niech nie przetnie. Niech patrzą spoza nich zawistnie. Któż by się czuł w swym raju świetnie, gdyby przestało piekło istnieć? I waited so long. The only fool who would try to stay. If not for you, if not for only you, I feel sunken away. You've been soaking all day. I've just been sunk in the bay. But I could still find enough hope, because thank you. mess. Ojej, kto tak nabrudził? Kto mi tu wlazł w butach? Kto nie trafił kiepem w popielniczkę? Kto wrzucił uturlanego w kulkę gluta za kanapę? No kto? A, ty. Tobie wolno. Właź. W butach. Z petem. Glut już za kanapą. Posprzątam jutro. Princess and the Clock. Księżniczka, zegar. Młodzieniec, ogar. Spotkany biedak, przebrany bogacz. Gdzie zło się kryje? Zgaduj, zgadula. Walka na kije. Hip, hip i hura. Żona dla pana, córka dla króla. Ariel, Vaiana. Rapunzel, Mulan. Kino skończone. Śmierdzi popcornem. W komórce nowe wieści niedobre. Zepsute mięso. Wykryty glejak. Życie to nie są filmy Disneya. Welcome, Blue Valkyrie. Przywitaj, Walkiria. Oto twój Mjolnir. Niech z waszej śliny powstanie Bóg Mądrości, Kwasir. Twoja żona to Sif. Stryjem twoim Loki. Wiecznie pijany. Wiecznie ze swoimi potworami. Czy możesz ponownie przebrać się za Freja? Możesz nawet jak jej brat Freyr pozbyć się swego miecza. Ale o tym sza. Na tęczowym moście Bifroście Heimdall dmie wróg. We'll be right back. Satellite. Oto nasze satelity. Ten niepotrzebny, ten zapomniany, ten rdzą pokryty. Oto geniuszu naszego dzieci. Tony złomu, sterta żelastwa, wysypisko śmieci. Samo się na odbite nie wyniosło, a teraz tkwi zadrą w skórze, psuje kosmos. Gdyby ci znów ochota na to przyszła, to uważaj, co wywyższasz. Dream. Mam to, o czym śnicie. Mogę chodzić zygzakiem. Niektórzy w ogóle nie mogą. Mogę jeść orzeszki. Niektórzy mają alergię. Mogę swobodnie wchodzić do przedszkola. Spuśćmy zasłonę milczenia na to, dlaczego niektórzy też by chcieli. A wy macie to, o czym śnię ja. Już się nie obudzimy. We'll be right back. speak of so highly. It's nothing but a way for us to escape the unbearable freedom of our Rough measures expected. Według nauk ścisłych, stochastyczna niemniej nadal maszyna, dynamiczny, lecz o policzalnej drodze element, zmienna, ale w równaniu, zatem inherentny element doskonale przewidywalnej całości. A tak na oko, z grubsza, heurystycznie aproksymując, człowiek. So cheap me now, Piętno miłości. Naprawdę cię lubię. Naprawię się. Napranie się lubię. Nabrałem cię. No i to wszystko, co dla państwa mam. Dziękuję za uwagę i za wrażliwość na słowo, bo to niełatwe i rzadkie. W kolejnym wydaniu, mam nadzieję, delikatna zmiana formuły, ale może nie uprzedzajmy bezlitosnych faktów. Do usłyszenia mówią Michał Rzeczownik Jakubik i Michał Przymiotnik Hoffman. Pastwiska w Oli.